Імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні нарыс імёнаў гародні прысвечаны асобе Александра Гораша. Адмова ад актыўнага ўдзелу ў беларускім руху мела амаль заўсёды вельмі празаічнае абгрунтаванне. Праўда, ёсць у гарадзенскіх беларусаў і свой мартыралёг з імёнаў тых, што паклалі сваё жыццё на алтар бацькаўшчыны, служачы ідэі нацыянальнага адраджэння. Сярод іх першыя беларускія настаўнікі ў гародні Тэкля Станішэўская і Александр Грыкоўскі, загадчыца беларускага прытулку Станіслава Буйла, кіраўнік гарадзенскага павятовага сакратарыяту грамады Мікалай Якім Мович, старшыня гарадзенскай акруговай управы таварыства беларускай школы Пётр Сяўрук, сябра гарадзенскай беларускай павятовай рады Александр Сініла ды іншыя. Імя Александра Гораша ўсяго толькі яшчэ адзін радок з гэтага спісу. Ён паходзіў з Сакольшчыны, Харунжы, 16 год праслужыўшы афіцэрам расейскай арміі, Гораш пазней патрапіў афіцэрам-вярбоўшчыкам у першы гарадзенскі беларускі полк. Сябра таварыства беларускіх вайскоўцаў у гародні восенню 1919 году, пазней беларускай вайсковай камісіі, удзельнік антыпольскага партызанскага руху. На пачатак 1922 году уваходзіў у склад беларускага паўстанцкага штабу гарадзенскай акругі. Дарэчы, гэта менавіта ён у снежні 1921 году гэтак нешчасліва завербаваў Эдуарда Лянкевіча, які пазней выдаў усіх удзельнікаў арганізацыі. Абвінавачаны на падставе паказанняў таго ж Лянкевіча па справе 45, якая праходзіла ў траўні 1923 году у Беластоцкім акруговым судзе, у тым, што ў сваёй краме ў Саколцы вербаваў маладых хлопцаў прызыўнога веку ў беларускі партызанскі рух. Іншае абвінавачанне тычылася таго, быццам Гораш ездзіў праз польска-літувійскую мяжу ў мястэчка Мерач да Разумовіча Хмары, адкуль прывозіў грошы на агітацыю і зброю. Дарэчы, пры вышуку у Гораша былі знойдзены рэвальвер з 19 патронамі і альфабетны спіс мясцовых польскіх афіцэраў на літувійскай мове. Пасля суду Александр патрапіў у гарадзенскую турму. У дзённіку польскай пісьменніцы Зоф'і Налкоўскай, якая ў той час апекавалася гарадзенскімі вязнямі, захавалася некалькі кранальных допісаў. Яны вельмі дакладна апісваюць тое, праз што давялося прайсці і гэтаму чалавеку. Малады вязень, які ўжо 2 гады знаходзіцца пад следствам, за кожным разам аднолькава смутны, горкі, абыякавы, паўтарае, што ён не вінаваты. У яго амаль дзіцячы твар і часты крывацёк. У іншым месцы яна дадае, ягоная справа разлезлася, следства скончылася, праз нейкія 2 месяцы ён быў бы звольнены. Як жа ён змяніўся? Ягоны твар хлопчыка зараз стаў нейкім малым, зубы выстаюць звонку, нічога не хоча, кажа, што памрэ праз пару дзён, і іншыя кажуць гэтак жа. Ён быў замардаваны зусім несправядліва і зараз памірае з пачуццём, што ён нявінны. Пазней Зоф'я Налкоўская занатавала радкі пра апошнія хвіліны вязня, якім апекавалася. Ён быў ужо непрытомны, ды насамрэч ужо канаў. Аддыхваў адчыненымі вуснамі, на маладых здаровых зубах меў рыжую павалоку з крыві. Час ад часу ён моршыў брывамі ад нейкіх цяжкіх апошніх думак. Адхаркваў, хрыпеў, кідаўся і зноў аддыхваў. З усіх апошніх сілаў ён прайшоў праз свой шлях да смерці. Александр Гораш памёр у гарадзенскай турме 15 кастрычніка 1925 году. Хочацца скончыць словамі той жа Налкоўскай. Гэта беларус, адзін з шматлікіх удзельнікаў па судовай справе, чалавек чысты, сама большая, дык проста любячы свой край, а можа, толькі падазраваны ў гэтым. На гэтым сёння ўсё. Гэта была перадача «Імёны гародні», якую падрыхтавалі Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хільмановіч. Да новых сустрэч у этэры, радыё «Рацыя». «Імёны гародні».